ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาที่เรามาพบปะพูดคุยเจอกันนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดเลยเนี่ยนะคือคำสอนของพุทธะซึ่งมาทั้งในรูปแบบของบทเพียรชนะที่เป็นของท่านเลยที่มีการเก็บรวบรวมโดยเหล่าครูบาอาจารย์ในยุคก่อนๆไว้ในคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกหรือว่านำสิ่งที่เป็นในเรื่องของอัฏฐะเพียรชนะอาจจะแปลมาใช้บทเพียรชนะที่แตกต่างกันไปแต่มีความหมายที่เข้ากันได้ลงกันได้ในเรื่องของคำสอนของพุทธะมีทั้งสองส่วนท่านผู้ฟังทั้งส่วนที่เป็นอัฏฐะส่วนที่เป็นพยัญชนะเมื่อเรารู้อัฏฐะรู้พยัญชนะดีแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดความมั่นใจมีความมั่นใจแล้วมันจะทำให้เกิดการปฏิบัติมีการปฏิบัติแล้วจะทำให้มีผลเนี่ยกิเลสของเราในใจมันลดลงไปด้านมืดมันน้อยลงด้านสว่างมันมากขึ้นมันก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นคำว่าชีวิตดีขึ้นนั้นมองได้หลายด้านท่านผู้ฟังเรื่องของทรัพย์สินเงินทองข้าวของชื่อเสียงยศตำแหน่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่เราก็ยังเคยเห็นท่านผู้ฟังคนที่มีลาภยศชื่อเสียงเงินทองมีหน้ามีตาเนี่ยบางทีเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันในใจเขาก็ยังมีความทุกข์มีเงินมากก็บางทีก็ทุกข์มีชื่อเสียงบางทีก็ทุกข์แสดงว่าความทุกข์นี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงเงินทองลาภเกียรติยศพวกนั้นเราก็ยังเคยเห็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ไม่ได้มีชื่อเสียงคนไม่ได้รู้จักมากแต่คนแบบนี้เขาก็มีความสุขแบบชนิดที่โหเห็นแล้วเขาก็มีความสุขของเขาแบบนี้ก็มีแต่แสดงว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากทรัพย์สินเงินทองภายนอกเพียงอย่างเดียวอันนั้นนำความสุขมาให้ได้อยู่อันนี้เราทราบกันอยู่เป็นความสุขที่เกิดทางตาทางหูอันนี้ธรรมดาแต่มันมีความสุขประเภทที่ถ้าเมื่อกิเลสในใจของเราลดลงไปแล้วเนี่ยมันมีความเผารนเร่าร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาของกิเลสลดลงความสุขตรงนี้มันมากขึ้นมันอยู่ในใจจะมีเงินมากจะมีเงินน้อยถ้ามีความสุขในใจแบบนี้มีความสุขแน่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราสร้างเราทำให้เกิดขึ้นได้จากการฟังธรรมนี่แหละท่านผู้ฟังฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังธรรมอยู่ต่อเนื่องฟังแล้วมันจะทำให้เกิดการปฏิบัติได้เกิดความเข้าใจทำการปฏิบัติในใจของเราเนี่ยให้มันดีให้มันสูงขึ้นได้และในการที่ท่านผู้ฟังเนี่ยแน่นอนบางทีมันก็อาจจะมีคำถามข้อสงสัยหรือประเด็นใดๆที่ต้องการสอบถามก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ก็จะนำคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาจะเป็นเรื่องคำถามการแบ่งปันข้อมูลในทางธรรมะหรือว่าเรื่องใดๆก็สามารถติดต่อกันมาได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านมาพบที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วก็มีครอบครัวของคุณพะเยาบุญล้ออันนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีคุณพะเยาบุญล้อก็มีคุณสิริการบุญล้อแล้วก็ครอบครัวอีกหลายคนมาจากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีท่านผู้ฟังคือคุณสุดาแต่คุณสุดานี่อยู่ที่หนองหานอุดรธานีนี่เองจะมีท่านผู้ฟังที่มาจากจังหวัดน่านด้วยนั่นคือคุณวันดีภูมิสว่างอันนี้มาจากอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วก็มาพบปะเจอกันได้รับซีดีกันไปสอบถามคำถามต่างๆในการพบปะสมณะนี่ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งท่านผู้ฟัง จะพบปะด้วยการพบหน้าค่าตาหรือว่าพบปะกันทางวิทยุอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาวันนี้เราก็มีคำถามของคุณแอนส่งมาทางหน้าเว็บไซต์คุณแอนถามว่าอยากทราบความหมายของคำว่าโพธิสัตว์ซึ่งหมายถึงผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นใช่หรือไม่เอาศัพท์คำนี้ก่อนท่านผู้ฟังโพธิเนี่ยก็คือการตรัสรู้ในความรู้ความแจ่มแจ้งความแบบพุทธะพุทโธขึ้นมาเนี่ยนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้คือโพธิส่วนคำว่าสัตว์นะสัตว์ในที่นี้มี2ความหมายท่านผู้ฟังสัตวะหรือสัตว์เนี่ยในความหมายแรกที่เราเข้าใจก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์บกสัตว์น้ำพวกนี้คือสิ่งมีชีวิตอันนี้คือความหมายที่1ในความหมายที่2อันนี้เป็นความหมายที่ใช้รากศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลีมาจากภาษาสันสกฤตด้วยนั่นก็คือความหมายคำว่าข้องผู้ที่ยังข้องอยู่ผู้ที่ยังติดอยู่นั่นพระพุทธเจ้าอธิบายศัพท์คำเนี้ยในพระสูตรที่ตรัสกับภิกษุที่ชื่อว่าราธะอธิบายถึงการที่ยังไปข้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์สัตว์จึงหมายถึงความเป็นผู้ข้องอันนี้ก็อธิบายความหมายในความหมายที่2ตรงนี้เพราะฉะนั้นในบริบทที่มาใช้กับคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยก็คือผู้ที่ยังข้องอยู่ในโพธิยังข้องอยู่ในโพธิญาณจิตมันจะไม่รวมไม่วางมันจะแบบยึดเอาไว้ยึดความที่ฉันต้องการเป็นสัมมาสัมพุทธะยึดในความที่ฉันต้องการเป็นพุทโธตรงนี้ให้ได้แต่เพราะนั้นคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะหมายถึงคนที่แบบต้องการมีโพธิญาณลักษณะที่เป็นอาจจะเป็นปัจเจกพุทธะหรือเป็นสัมมาสัมพุทธะซึ่งพุทธะนี่มีอยู่3ประเภทนะอันดับแรกก็คืออนุพุทธะอนุพุทธะนี่ก็คือแบบตรัสรู้ตามผู้ที่บอกสอนมาอันนี้เขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์นะเขาจะเรียกว่าเป็นสาวกนะคนประเภทนี้ที่เป็นอนุพุทธะนะคืออนุพุทธะเนี่ยตรัสรู้แล้วตามสัมมาสัมพุทโธเมื่อตรัสรู้แล้วก็จึงเรียกว่าเป็นอนุพุทธะแล้วถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังฟังคำสอนของสัมมาสัมพุทธะอยู่อันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นสาวกนะคือจริงๆสาวกนี่ก็รวมทั้งหมดละทั้งที่ยังไม่ตรัสรู้ทั้งที่ตรัสรู้แล้วแต่ถ้าฟังคำสอนของสัมมาสัมพุทโธองค์ใดองค์หนึ่งก็เรียกว่าเป็นสาวกทีนี้ในระดับที่ต่อมาก็เรียกว่าเป็นปัจเจกพุทธะหรือปัจเจกพุทโธก็คือผู้ที่ต้องการจะบรรลุได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์เหมือนกันแต่ว่าโพธิในลักษณะที่รู้เองเป็นปัจเจกเองแต่ไม่ได้สามารถสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามได้อาจจะสอนคนอื่นอยู่แต่ว่าคนอื่นนั้นเขาจะตรัสรู้ตามไม่ได้เนื่องจากว่าปัจเจกพุทโธเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในเรื่องการสอนมากเท่าสัมมาสัมพุทโธจะไม่ได้รู้ถึงอินทรีย์ที่อ่อนที่แก่ของสัตว์ที่ตัวเองไปสอนนั้นแล้วก็เลยสอนให้ตรัสรู้ตามไม่ได้แต่ว่าคำว่าโพธิสัตว์ที่จะใช้กับปัจเจกพุทโธเนี่ยจะมีน้อยแต่ส่วนใหญ่คำว่าโพธิสัตว์เนี่ยใช้กับบุคคลที่ปรารถนาสัมมาสัมพุทโธท่านผู้ฟังสัมมาสัมพุทโธก็อย่างพระพุทธเจ้าของเราสมณโคดมนั่นเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชนิดที่สมบูรณ์แบบมีญาณอย่างรู้อะไรที่พิเศษกว่าอนุพุทโธพิเศษกว่าคนที่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเขาจึงเรียกว่าโพธิสัตว์เพราะว่ายังคล่องอยู่ในโพธิญาณซึ่งโพธิญาณเนี่ยก็คือญาณของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นสัมมาสัมพุทโธนั่นคือเป็นตำแหน่งที่คุณต้องมีความสามารถนะไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเส้นมาเขาก็จับยัดคุณนั่งในตำแหน่งสูงสูงเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารแต่ความสามารถไม่มีบางทีเราก็เห็นกันอยู่ในสังคมใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยคุณต้องมีโพธิญาณตรงนี้คุณต้องมีความสามารถตรงนี้คุณถึงจะมาดำรงตำแหน่งนี้ได้ซึ่งความสามารถที่เรียกว่าเป็นโพธิญาณเนี่ยมันไม่ได้ว่าเก็บสะสมกันชาติเดียวเพราะนั้นบุคคลที่เขายังคล่องอยู่ในโพธิญาณเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลในการที่จะทำจิตใจที่พร่องอยู่ให้มันเต็มขึ้นมาอะไรยังพร่องอยู่ก็โพธิญาณตรงนี้มันยังไม่เต็มแต่ความสามารถมันยังมีไม่พอไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องญาณทัศนะสมาธินี่ต้องเข้าออกได้อย่างคล่องแคล่วท ั้งเดินหน้าถอยหลังทานนี่ต้องให้อย่างชนิดไม่มีประมาณไม่ใช่แค่เฉพาะสิ่งของภายนอกยังรวมถึงของภายในสละชีวิตเรื่องของศีลนี่จะต้องแบบเอาชีวิตเข้าแลกต้องมีดราม่าในการที่จะมีจิตใจตั้งมั่นในเรื่องของศีลเรื่องของการให้ทานเรื่องของสมาธิปัญญานี่โหต้องเต็มทั้งหมดเลยแต่ใช้เวลานานมากในการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลใดที่ยังคล่องอยู่ในโพธิญาณในช่วงที่กำลังสร้างบารมีเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์แต่ซึ่งโพธิสัตว์ก็จะแยกเป็นสองส่วนนะโมฟังที่คุณแอนถามถึงว่าหมายถึงผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นใช่หรือไม่นะโพธิสัตว์บางคนก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะโมฟังคือเพราะมันไม่แน่มันยังไม่แน่ทำไมถึงเรียกว่ายังไม่แน่แล้วก็โพธิสัตว์ก็มีสองประเภทนี่แหละที่ว่าแน่นอนแล้วกับที่ยังไม่แน่แต่ที่แน่นอนแล้วเขาก็จะเรียกว่านิยตโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนยังไม่แน่อันนี้อาจจะแบบอาจจะไม่ได้หรืออาจจะเลิกกลางคันเลิกในระหว่างแล้วก็เรียกเป็นอนิยตะส่วนนิยตะก็คือมีความแน่นอนละเอาแล้วจะรู้ได้ไงว่าแน่นอนแล้วก็ต้องพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พยากรณ์บอกไว้ในอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้นะพระสมณโคดมเนี่ยสมัยก่อนๆที่จะตรัสรู้เนี่ยเรียกเป็นโพธิสัตว์ถูกไหมก่อนๆนู่นนานละก็ประมาณสัก20ประสงค์ไขที่แล้วก็เป็นโพธิสัตว์แบบปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาจากการที่พามารดาข้ามมหาสมุทรก็คือเดินทางในเรือสำเภาแล้วเรือสำเภาเนี่ยแตกกลางทางท่านผู้ฟังแล้วก็มีแม่ไปด้วยก็พยายามที่จะแบกแม่ขึ้นบ่าแล้วก็พยายามที่จะว่ายน้ำเพื่อที่จะไปสู่ฝั่งให้ได้ในขณะที่ว่ายน้ําอยู่พยายามจะจมลงไปแล้วก็แบบฮึดขึ้นมาจะต้องพายถึงฝั่งให้ได้ในจังหวะนั้นเนี่ยก็มีพรหมมาดลใจนะว่าเอางั้นให้ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณซะแต่ทำไมพรหมถึงมาดลใจเพราะว่าตอนนั้นสวรรค์ในชั้นสุทาวาสเนี่ยมีเทวดาที่เป็นพรหมที่เป็นอนาคามีเนี่ยลดลงมากนะพอมีจำนวนน้อยลงก็รู้แล้วว่าโลกเนี่ยว่างจากพระพุทธเจ้ามานานละก็เลยมาใส่เมล็ดพันธุ์แห่งโพธินะในจิตใจของคนให้มีการปรารถนาสัมมาสัมพุทธะนะมากขึ้นแล้วก็เห็นบุรุษคนเนี้ยที่กำลังว่ายน้ำพามารดาเข้าสู่ฝั่งแต่ทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเนี่ยก็เลยมาดลใจให้เขาปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณโดยการตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็จึงปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็เป็นโพธิสัตว์ล่ะทําความดีได้มาก็ยังเป็นโพธิสัตว์ประเภทที่ว่าเป็นอนิยตะยังไม่แน่นอนอาจจะเลิกได้ในระหว่างอาจจะแบบยอมแพ้ท้อแท้ท้อถอยไปยังมีความไม่แน่ไม่นอนหรือว่ายังต้องอีกนานแต่ที่พอทําบุญบารมีมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อ4อสงไขยที่แล้วนะโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราองค์เนี้ยตอนนี้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณ์ที่ชื่อว่าสุเมธาดาบทอันนี้เราคงจะเคยได้ยินมาแล้วก็ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าทีปังกรว่าในอีก4อสงไขยข้างหน้าท่านจะได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะแล้ว3อสงไขยที่แล้วเนี่ยผ่านมาอีกอสงไขยนึงจากตอนที่รับการพยากรณ์นั่นก็ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แต่เป็นโพธิสัตว์ชนิดที่เรียกเป็นนิยตโพธิสัตว์ละซึ่งความแตกต่างกันระหว่างโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วกับโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์เนี่ยความแตกต่างกันก็คือว่าความแน่นอนละความแน่นอนพระพุทธเจ้านี่มีญาณอย่างรู้ที่เฉียบแหลมเฉียบคมมากคนที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยคือแน่นอนแล้วก็คือจะแน่นอนละแล้วในความที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็จะไม่เล็กไปกว่านกหรือไม่ใหญ่ไปกว่าช้างจะไม่ได้ไปตกนรกทีนี้ที่เรียกว่าเป็นโลกันตาริกะนรกซึ่งเป็นนรกที่แบบยาวนานมากมืดมากเย็นมากแข็งมากจะอยู่นั้นนานมากตกนรกอยู่แต่จะไม่ไปอยู่ตรงนั้นหรือถ้าจะขึ้นสวรรค์ก็จะไม่เป็นมหาพรหมซึ่งจะมีอายุยืนยาวนานมากแต่จะวนเวียนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยแต่ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกในเวลาข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ฟังแต่ที่เหมือนกันนะของพวกโพธิสัตว์ก็คือว่าจะไม่เกิดเป็นสุทาวาสพรหมคือพรหมจะมีอยู่ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าชั้นสุทาวาส เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่ไปเกิดที่นั่นนั่นเพราะว่าจะเป็นดินแดนของคนที่จะเป็นอนาคามีละก็จะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะของสาวกเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นอนุพุทธะแน่แต่เป็นสาวกอยู่ฟังคําสอนอยู่แต่จะไม่ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนอาจจะเจอกันอยู่สร้างบุญบารมีอยู่แต่จะไม่ได้บรรลุธรรมในสมัยของพระพุทธเจ้าเราสมณโคดมเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยนะคือโพธิสัตว์เนี่ยมาเกิดเนี่ยหลายคนมากที่เห็นชัดเจนแน่นอนโดยพุทธพจน์พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็จะมีพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าเมตยะคือหมายความว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะชื่อว่าเมตยะเนี่ยนะก็มาบัดขึ้นเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราบวชแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์แต่ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเพราะว่าเป็นโพธิสัตว์จะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธะในการเบื้องหน้านี่คือคำถามของคุณแอนในข้อที่1ในข้อที่2ก็ถามว่าในกรณีที่สัตว์เดรัจฉานเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดในภพที่สูงกว่านั้นเกิดจากอะไรเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถรู้ธรรมะได้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะไม่สามารถรู้ธรรมะที่เรียกว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยเขาจะเป็นไม่ได้และจะไม่สามารถรู้ธรรมตรงนี้ได้จะไม่สามารถที่จะละสังโยชน์ได้เพราะว่ามันรัดแน่นมากมันผูกมากมันมีโมหะมากแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําความดีไม่ได้ท่านผู้ฟังสุนัขเนี่ยมันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอันนี้ก็เป็นความดีของมันหรือว่าสัตว์บางตัวก็รู้คุณเจ้านายของมันรู้คุณบางทีเอาอาหารมาแบ่งให้อย่างเงี้ยก็มีนะหมาบางตัวก็เก็บกระดูกไว้ให้เจ้าของเราเคยดูในสารคดีแมวน้ำนี่เอาปลามาให้นักประดาน้ำก็มีแต่มีสิจใจแบ่งปันอย่างเงี้ยมันมีอยู่คือโดยปกติท่านผู้ฟังโดยปกติความเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะเป็นภพที่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะมีการเบียดเบียนกันอยู่เป็นประจำไม่มีการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยคือหมายถึงว่ามันไม่เหมือนมนุษย์ที่มีการจัดปฏิบัติธรรมมีการใส่บาตรไม่มีไม่ได้มีคอร์สปฏิบัติธรรมไม่ได้มีการมาไปจัดงานบุญอะไรอย่างนี้ไม่มีแต่แม่ก็เลี้ยงลูกนะแม่ก็หาอาหารมาให้ลูกอย่างนี้นะแต่พอมันโตขึ้นมันก็ทิ้งกันไปอย่างสุนัขนี้เป็นต้นแม่ให้นมลูกหาอาหารมาให้กินพอมันโตขึ้นมาถึงวัยเจริญพันธุ์มันดันมองแม่อีกแบบหนึ่งแม่ก็มองลูกเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยความเป็นแม่เป็นลูกมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเพราะมันมีโมหะมากแต่ว่าบางตัวก็ดีมีในบางตัวก็รู้บุญคุณช่วยเหลือเกื้อกูลแบบฝึกได้ฝึกได้แล้วแต่ว่าตอนตายเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานนี้ยังมีความยินดีในภพที่มันอยู่เช่นสุนัขก็จะยินดีในการที่มีเศษอาหารกินมีเจ้าของมีเพื่อนเล่นมีตัวเมียแต่ถ้ามันยังยินดีตรงนี้อยู่มันก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ถ้ามันมีจิตใจน้อมไปในทางอื่นนะเช่นว่าเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระอย่างนี้นะมีเรื่องเล่ามาอยู่ในพระไตรปิฎกหลายๆเรื่องท่านผู้ฟังสุนัขอย่างเงี้ยนึกถึงพระสงฆ์ตอนก่อนตายเอาไปเกิดเป็นเทวดาช้างอย่างเงี้ยช้างปาริเรยกะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะจากไปก็ใจแตกตายไปจิตสุดท้ายนั่นดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่าจิตใจระลึกถึงคนที่ดีระลึกถึงเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้เรื่องที่มีความคล้องเป็นโมหะพวกนี้หรือถ้ายินดีในกามอยู่มากเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในภพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแบบนี้ในเทวดาเนี่ยจิตของเขาเนี่ยจะเน้นมาในเรื่องทานเรื่องศีลแต่คนให้ทานคนรักษาศีลเนี่ยไปเป็นเทวดาแต่เกิดอยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าจิตของสัตว์นั้นเขาน้อมมาในเรื่องทานเรื่องศีลเห็นสมณะที่ดีเนี่ยเขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่จะมาตรัสรู้ธรรมเป็นโสดาบันสกทาคามีนี่ไม่ได้นี่คือคำถามในข้อที่2ของคุณแอนคำถามถัดมาถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เสื่อมศรัทธาและอะไรเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาทำความเข้าใจในเรื่องของคำว่าศรัทธาสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังศรัทธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจความมั่นใจความมั่นใจในอะไรแต่เช่นว่าคุณจะไปพูดในที่ประชุมชนเนี่ยนะคุณจะจับไมโครโฟนขึ้นพูดอย่างเงี้ยโหยบางคนไม่มีความมั่นใจแบ กลัวสั่นมีความประหม่ามีความแบบกังวลใจนี่คือคุณยังไม่มั่นใจใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ามั่นใจแล้วฉันจะพูดได้ฉันมีเรื่องนี้จะพูดก็หยิบขึ้นไปพูดเลยพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้อย่างเงี้ยอันนี้คือมีความมั่นใจลักษณะนี้แหละคือศรัทธาทีนี้ศรัทธาที่บอกว่าคือความมั่นใจเนี่ยมั่นใจในอะไรศรัทธาในอะไรเพราะตัวอย่างที่เรายกขึ้นเมื่อสักครู่นี้คือมั่นใจคือศรัทธาในเรื่องของการพูดต่อหน้าที่ชุมชนใช่ไหมอันนี้คือศรัทธาในอะไรนั่นคือศรัทธาในกระบวนการวิธีการของการปฏิบัตินั่นคือว่าถ้าทําแล้วเฮ้ยมันพ้นทุกข์แน่นอนแต่มีความมั่นใจในกระบวนการวิธีการตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในการปฏิบัติมีความมั่นใจว่าถ้าทำแล้วจะได้เห็นผลจริงๆนะเห็นผลแน่นอนเพราะว่าคนอื่นเขาทำเขาก็ยังได้ผลฉันทำฉันก็ต้องได้ผลอันนี้คือศรัทธาในสงฆ์นั่นคือหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาในผู้นำที่เป็นตัวอย่างเฮ้ยเขาทำมาเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยสมณโคดมเนี่ยทำมาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ได้เห็นผลด้วยเรามีความมั่นใจตรงนี้อันนี้คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธานี้ก็คือศรัทธาคือความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆถามว่าความมั่นใจนี้จะเกิดได้จากอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้จุดหนึ่งนะพระฟังตรัสบอกว่าทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งของศรัทธาได้แต่ทุกเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมที่มีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยท่านตรัสไว้อย่างนี้ศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมที่มีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยถ้าเราเจอความทุกข์บูมตรงนี้แหละถ้าศรัทธามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้อะไรมันจะเกิดได้ไงต้องมีปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาในการที่จะเห็นปัญหาก่อนปัญหาของอะไรก็ปัญหาเรื่องความทุกข์นี่แหละหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่ต้องกินข้าวแล้วไปห้องน้ำเนี่ยเป็นทุกข์เจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์ได้ไงตรงนี้ต้องมีปัญญาแต่พอมีปัญญาแล้วเราจะมีความมั่นใจว่าโอ้ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้สอนไว้อันนี้มันถูกต้องมากๆเลยเราจะมีความมั่นใจความมั่นใจตรงเนี้ยเกิดจากการที่เราใช้ปัญญานั่นเองทีนี้พอเรามีความทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธามีปัญญาแล้วอย่างที่สองอย่างที่สามเนี่ยคือลักษณะของผู้นำนี่ก็มีส่วนมากแต่ก็มาผู้นำในที่นี้คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าคาริสมามีพรสวรรค์มีบารมีมีความเป็นแบบลักษณะความเป็นผู้นำทำให้ผู้ที่เห็นแล้วเนี่ยมีความนับถือนะศรัทธานี่ก็เป็นลักษณะของความนับถืออย่างหนึ่งเหมือนกันโอ้ฉันมั่นใจในคนนี้อย่างเช่นนักการเมืองบางคนอย่างเงี้ยนะมีลักษณะความเป็นผู้นำเราเห็นแล้วเราก็เชื่อสิ่งที่เขาพูดไอ้ความเชื่อความมั่นใจในสิ่งที่เขาพูดออกมาตรงเนี้ยนี่คือศรัทธาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไม่อยู่แล้วนะเหลือใครมาสืบทอดต่อคำสอนก็มีเหล่าหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามให้เขาพูดเนื้อหาอะไรออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันฟังดูมีเหตุผลนะฟังดูมันน่าเชื่อถือฮะตรงนี้แหละเราก็จึงเกิดศรัทธาขึ้นเริ่มละมีการพัฒนาละจากความน่าเชื่อถือเป็นความเคารพเป็นความมั่นใจเป็นศรัทธาไปตามสายนี้ละซึ่งตรงเนี้ยก็คือกระบวนการของศรัทธานั่นเองทีนี้อะไรจะเป็นเหตุให้เสื่อมจากศรัทธาแล้วก็ปัญญามันน้อยลงแต่ปัญญามันน้อยทำให้แบบถูกจมอยู่ในกองทุกข์เดี๋ยวเจอทุกข์อยู่แท้ๆตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของศรัทธาได้แต่ศรัทธาก็ไม่เกิดเพราะว่าปัญญามันอ่อนทำไมถึงปัญญาอ่อนนั่นคือปัญญาอย่างน้อยเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเพื่อนดีที่จะมาแนะนำไม่มีเพื่อนดีมันก็เกิดศรัทธาก็ไม่ได้นั่นเพราะว่าถ้ามีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยสามารถที่จะให้เกิดศรัทธาได้นะศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่มาจากกัลยาณมิตรก็ได้บดีกัลยาณมิตรเราได้มาจากความมีผู้นำดีเช่นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเกิดมีศรัทธามีความน่าเชื่อถือมีความเคารพหรือพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งอันนี้เป็นกัลยาณมิตรของเราได้แต่ถ้าเขาปฏิบัติไม่ดีโอ้เขาดูเหมือนปฏิบัติดีแต่เบื้องหลังเขาเป็นอีกแบบหนึ่งพวกเลยคุณก็จะเสื่อมศรัทธาได้นะเพราะว่ากัลยาณมิตรเนี่ยมันไม่ดีทำไมจากที่มีศรัทธาก็ศรัทธาลดน้อยลงไปนั่นก็เป็นเพราะว่าการปฏิบัติไม่ดีของกัลยาณมิตรที่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุสงฆ์รูปใดเป็นเพื่อนเราคนไหนหรือว่าเข้าใจคำสอนไม่ดีนะครับคำสอนคือมรรคแปดเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรได้เหมือนกันคุณแดนถามมาในข้อที่4ถามว่าถ้าเรามีความเพียรย่อหย่อนเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาความเพียรให้มีมากขึ้นได้ศรัทธานี่ไงท่านผู้ฟัง ศรัทธาคือความมั่นใจเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดการทําจริงแน่วแน่จริงความเพียรนี่คือการทําจริงแน่วแน่จริงเป็นผลของศรัทธาโดยตรงเลยสมมติเรามีความเลื่อมใสแต่ก็ยังแบบกระอักกระอ่วนอีหลักอีเหลือในการที่จะทําจริงจังเนี่ยอันนั้นก็ไม่เรียกศรัทธาในความรู้สึกที่แบบดีจังเลยโอ้หน้าเลื่อมใสแล้วก็แต่ยังไม่ปฏิบัตินี่นั่นเขาไม่เรียกศรัทธาอันนั้นก็เรียกศรัทธาหัวเต่าแบบไม่จริงจังแบบเป็นไปในทางกามละเช่นเราเห็นบุคคลหนึ่งโอ้เขาหล่อเขาสวยจังเลยกรี๊ดกราดอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นในทางกามละเป็นทางตาทางหูละไม่ได้เป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจเพราะว่าศรัทธาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของกามไงท่านฟังเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความมีบารมีพอเราเห็นตรงนี้มันจะเกิดการทำจริงแน่แน่จริงนะไม่ใช่ว่าคนนี้เขาหล่อหรือเขาพูดดีแหมน้ำเสียงไพเราะหรือว่าพูดมีเหตุผลแต่ว่าก็แค่ใคร่ครวญแล้วทำให้เกิดความสนุกทางปัญญามันยังไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิบัติแต่เพราะนั้นพอมีศรัทธาเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นความเพียรเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าแยกไว้นะถึง10ขั้นตอนนี่แหละพอมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาแล้วเข้าไปนั่งใกล้เขาไปนั่งไกลแล้วก็เงียบสวดลงแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมนั้นให้ได้ทรงจำได้แล้วก็มาใคร่ครวญซึ่งธรรมแล้วธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วมันจะมีฉันทะแล้วมันจะมีอุตสาหะตรงนี้ไงคือความเพียรคืออุตสาหะเนี่ยจะเกิดจากการที่เรามีศรัทธาไล่มาตามระดับนี้เราต้องจำธรรมะจำสิ่งที่เขาพูดบอกสอนเอาไว้ใครกลัวแล้วมันจริงนะมันจะทำให้เกิดฉันทะความพอใจแล้วเกิดการปฏิบัติคือการทำจริงแน่แน่จริงได้ซึ่งมันก็คือเรื่องของปัญญาอีกนั่นเองที่เรามาใครกลัวพิจารณาให้เห็นความจริงของมันก็คือทำศรัทธาให้เป็นศรัทธาจริงๆอ่ะไม่ใช่ศรัทธาแต่ปากอันนี้เขาไม่เรียกศรัทธานะอันนี้เขาก็เรียกว่าความชื่นชมความเลื่อมใสไปเราจะพัฒนาตรงนี้ให้มันเป็นศรัทธาจริงๆให้เกิดการปฏิบัติจริงๆนั่นก็ใช้ปัญญาตรงนี้ช่วยแต่ศรัทธาถ้ามีมากขึ้นอันนี้มันดีท่านผู้ฟังแต่ถ้าศรัทธาแล้วไม่ได้มีสติควบคุมไว้ให้ดีเนี่ยศรัทธานี้ก็กลายเป็นความงมงายได้นะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยก็ถูกหลอกไปถูกหลอกให้เชื่อด้วยศรัทธาแต่พอศรัทธาชนิดไม่มีปัญญาเนี่ยทำจริงอยู่แต่ว่าการกระทำนั้นก็เป็นมิจฉาวายามะคือทำไม่ถูกทำไม่ชอบเป็นทำผิดไปถูกเขาหลอกไปเนื่องจากมีกัลยาณมิตรคือหมายถึงครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เข้ามานำพาเราไปเนี่ยที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติคุมมาไว้หรือมีปัญญามาคอยกำกับควบคุมไว้เนี่ยศรัทธานี้ก็กลายเป็นความงมงายไปได้ยึดติดในครูบาอาจารย์งมงายในเรื่องวัตถุงมงายเมาเรื่องของบุญไปอันนี้เราก็ต้องระวังในคำถามสุดท้ายของคุณแอนถามว่าการที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเราควรจะรักษาอย่างไรรักษาด้วยการปฏิบัตินี่แหละท่านผู้ฟังหนังสือหนังหาอะไรเราเก็บไว้ในตู้นี้ก็ในระดับหนึ่งเป็นระดับเบื้องต้นระดับล่างๆเลยรักษาอันที่สองนั่นก็คือเราเอาสิ่งนี้มาอ่านมาทำความเข้าใจให้จำอยู่ในสมองเราได้อันนี้คือรักษาในระดับที่สองแต่รักษาในระดับที่สองนี่ก็ยังเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงโคเฉยเนี่ยเลี้ยงโคไว้ให้เขายังไม่ได้เป็นเจ้าของโคจะเป็นเจ้าของโคจริงๆเนี่ยก็คือเอาธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติไม่ได้แค่ทรงจำเฉยๆไม่ใช่แค่เรียนเฉยๆแต่เอามาทำเอามาปฏิบัติเอามาบอกต่อมาสอนต่อทำเป็นตัวอย่างอันนี้เราก็จะเป็นเจ้าของโคได้รับรสชาติแห่งธรรมะด้วยพอรับรสชาติแห่งธรรมะเนี่ยกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยคืออร่อยอยู่ดีอยู่แต่ว่ามันก็อยากแบ่งคนอื่นกินด้วยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาคำสอนที่ดีมากๆคำสอนนี้คือพระธรรมที่มีลักษณะเป็นเอหิปัสสิโกคือเชิญคนหนึ่งก็มาพิสูจน์เราเห็นแล้วเรารู้แล้วในบางส่วนบางเรื่องได้ลิ้มรสแห่งธรรมะแล้วเนี่ยรักษาในใจเราละศาสนานี้ก็กว้างขวางออกไปโดยการที่เชิญคนหนึ่งก็มาพิสูจน์ตัวนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นการรักษาคำสอนได้อย่างดีทีนี้เราต้องรู้จักแยกในส่วนที่เป็นสัจธรรมจริงๆกับสัจธรรมปฏิรูปให้มันได้ในส่วนไหนที่เป็นปฏิรูปขึ้นมาไม่ได้เป็นคำสอนของพุทธะจริงๆอ่ะแต่เป็นเรื่องที่แต่งใหม่ละเป็นเรื่องที่นอกแนวไปละอันนี้เราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีทีนี้บางทีมันก็คล้ายๆกันในส่วนที่เป็นคำอธิบายอันนี้เป็นเรื่องที่ดีละเราจะทำความเข้าใจให้ดีได้ส่วนเป็นเรื่องแต่งใหม่อ ันนี้เราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีต้องเล่าเรียนกันมาให้ดีล่ะทั้งเรื่องของบทเพียรชนะเรื่องของความหมายอย่าไปเหมาทั้งหมดว่าอันนี้ใช่หมดหรืออันนี้ไม่ใช่หมดแต่ต้องมีการแยกแยะให้ดีแต่จะต้องเป็นคนที่ว่าง่ายด้วยนะให้อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นให้มีความคล่องแคล่วในพระสูตรต่างๆนะทรงธรรมทรงวินัยแล้วก็ให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังนะพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานนะฟังยังมีนัยยะอื่นๆอีกเช่นว่าเราปฏิบัติในเรื่องสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในช่วงก่อนการปรินิพพานวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังยังมีเรื่องค้างคาใจอะไรก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ต้องการจะแบ่งปันสิ่งใดก็ตามที่อยู่แล้วก็เว็บไซต์ที่ได้แจ้งให้ทราบไปนั้นข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร